Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. А хіба ёсць, што забываюць? Пятрусь Броўка. Ляжыць салдат ля пераправы, каля маленькая ракі. Ляжыць салдат вялікай славы, крывёй здабытай на вякі. Шуміць пад ім гушчар зялёны, плывуць аблока ў караблі. Ён паў, пазбавіўшы палону вось гэты кут сваёй зямлі. І лес ва ўзорах журавінных, і луг с расянаю травой, і тыя светлыя хаціны, што сталі дружна над вадой. І сад шумлівы на прадвесні, і піянерскія кастры. Ляжыць салдат і чуе песні, што не сціхаюць да зары. Ляжыць і сніць ён аб народзе, якому шчасце вольна жыць. І рады ён, калі прыходзяць хоць зрэдку з ім пагаварыць. Калі сцяжыначка малая не зарастае да яго. А хіба ёсць, што забываюць выратавальніка свайго? Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.